Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Hola, que tal? Moi boas a todas e a todos. E benvidas unha semana máis aos informativos locais de Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria que emite dende Ferrol. Un espazo que, como xa sabedes, está conformado por todas as novas que vos, como a colectivos ou persoas individuais, nos enviades para dar conta da actualidade da nosa comarca. E sen máis, imos facer repaso do noso sumario de hoxe. A editorial Ferrolá, Libros del Océano, vende publicar o libro Cuaderno de Cultura Oceánica. E o noso compañeiro, Vicente Irisarri, achéganos un fragmento da entrevista que lle fixo ao autor, Juan José González Trueba. O noso corresponsal endoso, no Concello de Narón, André Pequeno Monstro, fainos unha crónica de como foi a xornada da Esfolla do Maínzo nesta parroquia e aproveita para falar coas súas protagonistas. Como choconto, dende Radio Raposeira envíanos a súa homenaxe ás vítimas da Dana en Valencia. O noso compañeiro Fernando Ocampo e a Asociación pola Memoria Histórica Democrática traennos novidades sobre o traslado dos arquivos militares de Ferrol. E, nesta ocasión, son moi positivas. Na sección Novas Dialogadas, Ferrol Antimisís. E remataremos coa nosa habitual axenda, que esta semana ven chea de citas ás que non podemos faltar. A máis importante, a mobilización convocada pola Marcha Mundial das Mulleres, polo 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia Machista. Tamén un magosto no Centro Cívico de Canido, organizado pola propia Asociación Veciñal, Ferrol Records, Artabria e Muiño do Vento. E por último, un concerto moi interesante que terá lugar no Cuerda Floja, do grupo portugués Carabananá. O cuaderno ven sendo unha bitácora, o lugar onde as xentes do mar contan as súas experiencias e o que acontece durante as súas travesías. Serve para que fique constancia das súas aprendizaxes, pensamentos e sentimentos. O noso compañeiro, Vicente Irisarri, no seu programa Música, Surf e Medio Ambiente, conversou co seu autor, Juan José González Trueba, experto, investigador e divulgador do tema da cultura oceánica, ligado á Universidade de Cantabria. O cuaderno de cultura oceánica xa está disponible en diversos establecementos da Bisbarra e, ademais, a través da web da editorial, que, recordemos, non ten fins lucrativos. Este é un fragmento da entrevista. La civilización está retornando a la mar, en la que muchos consideran ya la mayor migración de la historia de la humanidad. Buena parte de la población mundial vive cerca de la mar. Sin embargo, paradójicamente se nos ha olvidado, salvo marginales excepciones, cómo convivir en armonía con ella. Bueno, nos vamos a pasar una hora hablando de este tema, pero ya bote pronto, Juanjo, este tema de la armonía al que aludes aquí en estas primeras líneas del libro constituiría o podría constituir el cuaderno un instrumento para intentar darnos argumentos y que la humanidad vuelva a recuperar esa armonía con el océano. Sí, era una de las intenciones, era que este pequeño cuaderno se convirtiese en una herramienta de inspiración, ¿no? En un camino para que otros valorasen, reflexionasen sobre la cantidad de valores que están depositados en la mar. Pensamos, cuando lo pergeñábamos, hablando tantas veces con Jesús, que no solo tenía que ir orientado a un público, a un lector en general, sino que tenía una misión muy importante que era el inspirar a otros. Pensábamos en formadores, en educadores, en instructores. Non había televisión nen redes sociais. O se esfollaban na casa dun, mañá esfollaban na casa doutro. Era unha festa. Son verbas de Carmen, Ofelia, Darsila, Marga, Regina, Pilar e Pepucha. Ao fronte do corentoso posto de doces e chiculates na recreación das Folla do Mainzo, que por estas datas se celebra todos os anos na parroquia de Doso en Narón. Houbo ademais degostazón de doces, castañas, chiculate, baile, música tradicional, concurso de sobremesas e competición de devagado de Mainzo. Non lo contan elas. Apoye a guitarra, apoye a mazorca. A mazorca de... Do Mainzo. Do Mainzo. Claro, guitarra a folla e pa outro pouco de vagado. E antes eran as casas, que era o que había, xuntaba os vecinos na casa de outro, e un que facía unha festa, me lo andaba, facían a folla, e era o que había, non había, era o que me divertía. Non había televisión. Que bom, non? Nin as redes sociales como agora. Xocaban nas casas, vecinos, hoxe escollaban a casa dun, mañan escollaban a casa dun, recollían, levaban a fofocos, e listaban, e tafiban moemos. Era o que facían. Somos desde a parroquia de Doso, queremos que todo o mundo veña, que conozca o que era as follas antiguamente, e que disfrute con nosotros, porque é unha festa maravillosa. Ven sendo todos os anos por esta época, non? Todos os anos, sí. É unha xornada completa, empeza así de polo serán. Empeza a 5 e acaba hasta que o corpo aguante. Hai, aparte de, vos facedes chiculate, tedes aquí moitos doces. Moitos postres, que dan premios, primeiro, segundo, terceiro premio, despois repártese, platiños, e toda a xente pode probarlos. Bueno, pois moitas grazas. Gracias a vos por vir ata aquí. E moitos parabéns, por conservar a tradición e facer unha festa en Doso. Moitas grazas. Escoitade a Radio Filispín. Eu son Carmen. Todo o día. Xa sabedes, anotade nas vosas asendas. Todos os anos por estas datas a recreación da Esfolla en Doso, Narón. Informou Pequeno Monstro para Radio Filispín. A miña homenaxe ás vítimas de Valencia. Deito aquí a miña homenaxe ás vítimas silenciadas, agochadas entre cifras e números que oscilan entre mortas e desaparecidas, as sen nome, as ninguén, as que morren en barriadas operarias construídas en zonas anegábeis, en tanto na metrópoli agocha protexidas siniestras personaxes. Hubo, sí, entre tantas víctimas, 4 empresarios, los que soubemos polos medios seus nomes e apelidos, e aos que, como responde a homes de ben, adecáranlle sus panes íricos. Das demais, nada nos contan, nada importan, agás para levar a dose de morbo, como cos 2 meniños os que tardaran tanto en atopar mortos. Por los mesmos medios tamén soubemos da bondade xenerosa de empresarios como Amancio Ortega o Juan Roy de Mercadona, en tanto ocultaban os logos dos camións de reparto navegando polas riadas. Habería que lembrarlles que a solidariedade, cuando non é anónima, é só propaganda. Tamén ocultara que moitas empresas obrigaran a ir traballar baixo amenazas de despedimentos. Agora chegan as promesas de axudas e millóns de euros para reconstruir as injusticias e volver á normalidade deste sistema, onde as mortes das pobres, das ninguén, das silenciadas, nada importan, e as que mesmo prohíben achegarse ás morgues para tratar de recoñecer as súas achegadas. Culpar a natureza é fácil, mas para min hai outros culpables, aqueles que abogan por este capitalismo destructivo que prioriza o beneficio de empresarios diante da prevención da saúde da cidadanía, e os gobernos cúmplices que permiten e alentan a continuidade deste sistema económico, inhumano e antinatura. Falouvos Edu, da Radio Raposeira, para a Radio Filispín. Saúde. Novidades no traslado dos arquivos militares de Ferrol. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática valora moi positivamente a decisión comunicada hoxe polo Ministerio de Defensa respecto aos arquivos militares de Ferrol. O mantenemento nesta cidade de tan valiosa documentación a disposición de familiares e investigadores a través dos arquivos intermedio militar noroeste en o arquivo naval a cargo dun persoal que tan boa disposición e profesionalidade tivo sempre é unha magnífica nova. Continuaremos desde Ferrol investigando e axudando a conservar a historia e a memoria. Esta é unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín. Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Que tal, Ignacio? Hola, Lupe. Pois a verdade estou moi preocupada. Sabes que vin na Sexta? Vin que no caso dunha guerra nuclear se activaría o escudo antimisiles en dous puntos. Un punto sería Rota e outro punto nos toca a nós, a Ferrol. Porque estamos vivindo nunha base militar da OTAN e aquí se activaría desde aquí o escudo antimisiles. E tamén estou vendo un ambiente bélico terrible porque, por exemplo, Suecia e Finlandia están enviando a todos os domicilios instrucciones concretas de que facer a toda a poboación, que facer no caso dunha guerra nuclear. Bueno, eu non me preocuparía tanto, non? Hai que preocuparse das situacións que si realmente están noutros países e unhas situacións moi críticas. Pero con respecto ao tema de escudo antimisís, xa non é de agora, eh? Isto xa en 2011 foi que elixiu Estados Unidos estes dous puntos. E aquí en Ferrol, por ser unha zona estratégica. Mira ti, estamos sentados nunha zona estratégica. Entón, ti pensas que realmente non corremos peligro? Porque non sei, si estalla realmente esa guerra nuclear, como parece que está derivando a guerra entre Rusia e Ucrania, pois nos estamos, o que dix ti, un punto estratégico, non? Estamos nunha base da OTAN. Bueno, eu penso que se estalla unha guerra nuclear nos podemos esquecer todo o mundo, pero de todas maneiras sí que está claro. Que te imagínate, hoxe en día poden enviar un misil dende calquera punta do mundo e pode chegar ata aquí. Pero vamos, se chega aquí xa non a contamos, porque miro que temos aí enfrente, o complexo industrial onde está Reganosa, Forestal do Atlántico, e agora máis van a meter a fábrica de metanol, así que mira que bombazo. Sí, o efecto, habería un efecto dominó terrible. Bueno, pois a ver, Ignacio, nos meten en guerras, ni nos preguntan, ni nos consultan, aquí estamos nunha base da OTAN, tira millas. Pois, o que sí que preocupante é o comunicado conxunto de hoxe dos ministros dos países máis importantes de Europa, de Alemania, Francia, España, Italia, Polonia e Reino Unido. E quitaron un comunicado e xa están dicindo que, vamos, non van chegar o 2% para gasto militar, que hai que investir máis en armas, en fabricación de armas. Así que, mira, militarismo está potente en alza. Buah, son psicópatas, realmente non teñen consciencia do que é a vida humana, a vida do resto de especies, a vida do planeta. Eu penso que hai que organizarse, movilizarse, decirles que non queremos guerra, que queremos paz. Sí, paz, paz. Seguiremos falando. Capire mosa mamam, capire. Ela mosa mamelam. Capire mosa mamam, capire. Ela mosa mamelam. Capire mosa mamam, capire. Este 25 de novembro, estas son as nosas demandas inmediatas para o combate da violencia machista. Fronte á violencia psicolóxica, educación en igualdade e medidas de autoprotección que nos permitan vivir sen medo, combater os estereotipos de feminidade e masculinidade que reforzan os roles de xénero e nos sitúan na subordinación e dependencia. Fronte á violencia sexual, acceso ao traballo remunerado, vivenda e apoio psicolóxico continuado ás mulleres víctimas, especialmente as que viven situacións de trata e as que queren abandonar a prostitución. Fronte á violencia xudicial, para evitar a revitimización, reclamamos formación para o persoal funcionario e ampliación dos xulgados de xénero ao conxunto das cidades do país. Garantías de protección para as vítimas e para as súas crianzas. Nin custodia, nin réxime de visitas para os pais denunciados por maltrato. Ante a privatización da xestión dos centros de atención ás vítimas por parte da Xunta, reclamamos que todos os medios que se poñan a disposición, así como a súa xestión, deben ser públicos. Única forma de que prime o interese do servicio frente aos intereses de lucro. Frente á violencia na saúde, a saúde das mulleres debe terse en conta na ciencia médica e farmacolóxica, que históricamente só tiveron unha perspectiva androcéntrica. Demandamos servicios públicos de saúde que garantan o coidado do conxunto da poboación, con medios e prazos razonábeis, que eviten sobrecargar as mulleres cos coidados de doentes e dependentes. Precisamos que a educación sexual forme parte da saúde, que se garanta o dereito ao aborto na rede sanitaria pública máis cercana e que se poña fin a prácticas médicas que constitúen violencia obstétrica. Fronte á violencia no traballo, que se obrigue as empresas a teren protocolos de acoso, se fagan públicos e se poñan en práctica, que se difundan todas as formas de violencia e se garanta que todas as persoas que conviven no traballo as identifiquen e coñezan os mecanismos para denuncialas. E, sobre todo, que as vítimas conten sempre coas todas as medidas de protección. Fronte á incomprensible separación das competencias de igualdade e de violencia de xénero en dúas direccións xerais e a supresión da Secretaría Xeral de Igualdade no goberno do PP na Xunta, reclamamos que as políticas de igualdade deben ser centrais na organización dun goberno que pretenda acabar coa violencia de xénero. E engadimos que a persoa que asuma o papel de rexer ou coordenar as políticas contra as violencias de xénero debería ter formación en igualdade e coñecer as alternativas feministas para o combate de todas as formas de discriminación das mulleres, entre as que se encontran as violencias contra as mulleres. Capire mosa mamam, capire, ela mosa mamelam. Capire mosa mamam, capire. Este texto que acabamos de ler é o manifesto da Marcha Mundial das Mulleres para este 25 de novembro. Lembrade que ese mesmo día, o vindeiro luns 25 de novembro, estamos chamadas a movilizarnos en moitas cidades do noso país. En concreto, na nosa comarca, será en Fene ás 7 da tarde na Praza do Concello. Como unha áncora caendo, imantada caendo, concéntrica auga desde a lingua do porto. E outra das citas importantes que temos que ter en conta nos vindeiros días, esta xa máis lúdica en oído cultural e musical, é un magosto que vai ter lugar este domingo 24 de novembro no Centro Cívico de Canido. Comezará a unha da tarde, coa presentación do libro Anos 80, Movida, Atlantismo, Vanguardismo, Underground, de Fernando Fernández Rego. As dúas, haberá un concerto poético-musical a cargo de Rosalía Fernández Rial, que presentará Desnortada de Centeo a Dormideras. As tres, para xantar, haberá liscos e chourizos e tamén unha opción vegana. Todo isto amenizado por Ferror DJs, que ambientará cunha sesión anos 80 na Galiza. E a xornada rematará ás 5 da tarde cun magosto foliada no que cada quen poderá levar o seu instrumento e unirse á festa. E ata aquí o noso informativo desta semana. Rematamos cunha peza musical do grupo portugués Caravana Naná, que chegan dende Setúbal este xoves 21 de novembro á Cuerda Floja de Ferrol, para dar un concerto que non deixará ninguén indiferente e promete poñernos a todos a bailar. Lembrade, xoves 21 de novembro ás 9 da noite con entrada de balde, no Cuerda Floja de Ferrol, Rúa Espartero, número 1. E antes de deixarvos con este tema chamado Eu Quero, lembrarvos que podedes facernos chegar os vosos avisos, anuncios, demandas, notas de audio ao correo informativosfilispin@gmail.com. Un saúdo da que vos falou Ana Lucecu e moi boa semana para todas e todos. Escoitámonos en Radio Filispin. Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Aquí, os informativos. Aquí, a túa voz. Aquí, sen filtros. aquí, Trasancos en Acción. Aquí, a información local e comarcal. Aquí, a voz dos colectivos. Aquí, as persoas en voz. Aquí, Ferrolterra en Acción. Aquí, a contrainformación. Aquí, de Trasancos para o Mundo. Aquí, damos de voz. Aquí, próximamente. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí.